Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 maja, jest 6. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zybecki. Zapraszamy na serwis Trójki. Zamiast zawiasów, bezwzględne kary za pedofilię. Zmiany w kodeksie karnym są przygotowywane. Prokuratura sprawdza organizację rajdu Żuławskiego. Zginęli kierowca i pilot. Słaby wynik w wyborach prezydenckich urzędującego premiera Litwy. Prace nad przepisami zaostrzającymi kary za akty pedofilskie, zwłaszcza wobec najmłodszych dzieci, od kilkunastu tygodni są w toku. Są częścią projektu dużej nowelizacji kodeksu karnego odnoszącej się do kar za najcięższe przestępstwa. W kwietniu do konsultacji publicznych i opiniowania trafiła najnowsza wersja tego projektu autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Wczoraj na konwencji wyborczej partii rządzącej w Szczecinie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział m.in. bezwzględne karanie za pedofilię oraz podniesienie wieku, od którego kontakty seksualne uważa się za pedofilię. Dodał, że przygotowane zostały zmiany w kodeksie karnym. Ani wysoka ranga w jakiejkolwiek organizacji, także kościelnej, ani nawet Nagroda Nobla, ani nic innego nie zwalnia od odpowiedzialności w tego rodzaju sprawach. Obecnie kodeks karny mówi, że kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Jak jednak zauważył resort sprawiedliwości, przepis ten jednakowo traktuje różne działania sprawcy dokonane wobec dziecka niezależnie od wieku. A to oznacza, że obcowanie płciowe z niemowlęciem jest zagrożone taką samą karą jak jednorazowa czynność o charakterze seksualnym dokonana wobec 14-latki. Zmiany w kodeksie karnym mają to zmienić i kary za najcięższe przestępstwo pedofilii wzrosną. Policja i prokuratura badają przyczyny tragicznego wypadku w Błotniku. A w czasie rajdu Żuławskiego zginęło dwóch mężczyzn w wieku 34 i 50 lat, mówi starszy sierżant Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Jedna z załóg biorących udział w rajdzie zjechała z drogi i wjechała do rowu melioracyjnego, do kanału wypełnionego wodą. W wyniku tego zdarzenia dwóch mężczyzn podróżujących autem zginęło. Czynności będą nadal prowadzone w celu określenia okoliczności przyczyn tego tragicznego zdarzenia. By wydobyć samochód z rowu, strażacy musieli użyć specjalnego podnośnika. W drugiej turze wyborów prezydenckich na Litwie zmierzą się ze sobą ekonomista Gitanas Nausėda i konserwatystka Ingrida Simonytė. Litwini wybierali nie tylko nowego prezydenta, ale też wzięli udział w dwóch referendach. Według danych z większości okręgów wyborczych opublikowanych na stronie internetowej Litewskiej Komisji Wyborczej wynika, że Gitanas Nausėda oraz Ingrida Simonytė zdobyli po ponad 30% głosów. Premier Saulius Skvernelis otrzymał około 20% poparcie i zajął trzecie miejsce. O fotel prezydenta Litwy walczyło 9 kandydatów. Wśród nich był także wileński Polak Waldemar Tomaszewski, lider akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Poparło go około 4% wyborców. Oprócz wyborów prezydenckich Litwini decydowali też o podwójnym obywatelstwie i zmniejszeniu liczby posłów w parlamencie. Głosowanie dotyczące podwójnego obywatelstwa prawdopodobnie będzie ważne, gdyż wzięło w nim udział ponad 50% wyborców. W referendum, gdzie pytano o zmniejszenie liczby posłów, zdecydowało się wziąć udział około 47% głosujących, co zgodnie z litewską konstytucją oznacza, że plebiscyt ten będzie nieważny. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Stojący na czele litewskiego rządu Saulius Skvernelis, który ubiegał się jako kandydat litewskiego Związku Rolników i Zielonych o fotel prezydencki, ale nie przeszedł do drugiej tury, zapowiedział, że poda się do dymisji i zrobi to 12 lipca. Druga tura wyborów prezydenckich na Litwie 26 maja. W serwisie Trójki jeszcze Londyn. Dwa sondaże wskazują na porażkę konserwatystów w eurowyborach i na sukces nowej eurosceptycznej Brexit Party z Nigelem Farage'em na czele. Ugrupowanie Theresa May traci po tym, jak premier musiała przełożyć Brexit. Prawdopodobnie do jesieni. Z Londynu Adam Dąbrowski. W obu sondażach powstała 4 miesiące temu partia Nigela Farage'a triumfuje. Obietnica Brexitu nie jest spełniana. Szczerze mówiąc, przy tym rządzie i parlamencie nie ma szans, byśmy zobaczyli czyste wyjście z Unii. Drugie miejsce Partia Pracy, trzeci proeuropejscy liberałowie z wyraźnym wzrostem poparcia. Rządzący konserwatyści na czwartej pozycji. Te wybory będą dla nas trudne, wiemy to od dawna. Przyznaje w BBC Damien Hinz z partii konserwatywnej. Dodatkowo Daily Telegraph publikuje jeszcze wyniki sondażu parlamentarnego. Tu wygrywa lewica, choć bez samodzielnej większości. Brexit Party druga i tu partia konserwatywna spada poniżej ugrupowania antyunijnego. Ponieważ jednak na Wyspach system większościowy okręgów jednomandatowych preferuje większe ugrupowania, konserwatyści mieliby i tak 3 razy więcej mandatów niż partia Nigela Farage'a. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Skrót informacji w Trójce o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

każdy dzień. Nie uleczalnie mnie. Kochamy się. Sobie po cichutku, aż do końca po malutku, by nie spalić się. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, kłaniamy się, mówimy dzień dobry, 22 minuty po szóstej. No i od razu zaczynamy, bo takie mam wrażenie, że państwo jeszcze przed śniadaniem. Zapraszamy do trójki. A my tu będziemy rozmawiali o jedzeniu. Kiszona rzodkiewka z tatarem, burger z chipsami albo ekskluzywne pyzy z bazaru Różyckiego. Dwa dni po 25 dań dziennie i tak to było i to nie byle jakich dań, bo przygotowanych przez najlepszych szefów kuchni z całej Polski. O tym, czego można było spróbować podczas pierwszej edycji Tastemakers 2019, która odbyła się w miniony weekend w Warszawie, opowiada redaktor naczelna Żółtego Przewodnika Justyna Adamczyk. Mamy trzy duże namioty, w każdym z nich są cztery stanowiska z szefami kuchni. Zachwyca różnorodność, począwszy od bardzo awangardowych dań, jak palone pak choi z sosem z białej czekolady, po rzeczy klasyczne w zupełnie nowej odsłonie. Ziemniak z ogniska, creme fraiche, ogórkowy, brędza, do tego burak. Każdy powie, że to są smaki dzieciństwa. Robimy tutaj pyzę wegańską z wędzonym ziemniakiem, popcornem z kaszy gryczanej, z pudrem z czosnku niedźwiedziego, prażoną cebulką, podaną z bulionem z wędzonych warzyw i ogórków ziemniaków. To jest mój autorski pomysł na tą pyzę. Właśnie kiedyś wymyśliłam taką pyzę z ziemniakiem. Wszyscy się dziwili, jak to pyza z ziemniakiem, a potem wszyscy stwierdzili, o, pyszne. Znakomita jest, a musztardowiec dodaje takiego twista do niej. Nie mam poczucia, że tutaj nie ma mięsa. Jakbym nie wiedziała, że go nie ma, to bym tego na pewno nie zgadła. No ja jestem zachwycony, bo myślałem, że to jest jedzenie dla elit, a tymczasem tutaj pyzy z bazaru Różyckiego, pyzy wymyślone samemu przez panią, która gotuje. Pyzy rzecz niesamowita, bo wszyscy mnie pytają, dlaczego pyzy z Różyckiego. Otóż rzeczywiście Różyckiego bazar, będący na Pradze, słynie z czego, że kiedyś, dawno, dawno temu, tam wszyscy jeździli warszawiacy na to, żeby sobie kupić piękne ciuchy, które były sprowadzane przez handlarzy z zagranicy. Ale wśród tych osób, które handlowały ciuchami, pojawiały się starsze panie, które dorabiały do swojej biednej emerytury, przygotowując pyzy i sprzedając je spod pazuch własnych płaszczy. Pyzy były zawsze w słoikach, pyzy były okraszone, to były typowe pyzy ziemniaczane. I do tego szparagi, które nazywam Francją elegancją, czyli Francja elegancja, szparagi i pyzy z Pragi. Bułki ziemniaczane z sezamem własnej roboty, do tego dżem cebulowy. Pastrami, czyli mostek wołowy peplowany z przyprawami. Do tego ser gruyère. Łosoś Maui pochodzi z dwóch farm w Norwegii. Genetycznie niezmieniony, ponieważ jego protoplasta został 60 lat temu zatrzymany na terenie norweskiego rezerwatu po to, żeby pozyskać ikrę do pierwszych norweskich hodowli. A już taką wisienką na torcie jest to, że w składzie jego karmy są naturalne skorupiaki. I one nadają, jeżeli spojrzy pani na kolor i na marbling, czyli na te przekładki kolagenowo-tłuszczowe, wyjątkową urodę tej ryby. To jest powrót do smaków dzieciństwa z kuchnią polską i robimy właśnie smaki dzieciństwa w takim wydaniu comfort food. No z łososiem może niestety w biednej Polsce to nie mógł być smak dzieciństwa. No, u nas to raczej makrela wędzona wtedy, ale żałuję, że miałem dzieciństwo bez łososia w tylu odmianach. W naszych głowach jest myśl o to podobny smak, jak robiła moja babcia na przykład. Jak przychodzi na talerzu do gościa, to gość mówi wow, ale to super. No właśnie, tak to było. Smaki dzieciństwa w takim nowoczesnym, bardzo nowoczesnym wydaniu, pytała Agnieszka Szwagier. Być może Państwu także udało się jakoś odświeżyć takie dawne smaki dzieciństwa i teraz są niebywale ekskluzywne. Gdyby tak, to zapraszam Piotra Łodejczyka na rozmowę 227 trójek, ranek@polskieradio.pl to elektronicznie, smsowo 71335, tak jest szybko, sprawnie i tak chyba o poranku Państwu najwygodniej. 25,5, a gdzie? 26 po 6. Dzieciństwa tak trochę podkręcone i zrobione na nowocześnie, to pan Stefan napisał, że makrela z dżemem, palce lizać. Makrela z dżemem, jak dziadek Jacek oczywiście, ale proszę nie mówić hop. Ktoś to usłyszy, zrobi i wygra złotą patelnię. Na przykład makrela z dżemem figowym, albo raczej agrestowym. 6.30 minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Prawo i Sprawiedliwość chce zaostrzyć kary za pedofilię. Zapowiedź zmian w prawie padły podczas konwencji regionalnej w Szczecinie. Premier Mateusz Morawiecki powtórzył je w podłódzkim Ozorkowie. Prawo i Sprawiedliwość nie toleruje żadnych szkodliwych, patologicznych, głęboko patologicznych zachowań. Nie możemy tego tolerować. Pedofilii i tego typu zachowań. PiS mówi o karach nawet do 30 lat więzienia i bez zawieszenia. Zapowiada także podwyższenie wieku ofiar z 15 lat, do którego przestępstwa seksualne traktowane są jako pedofilia. Kary szczególnie surowe mają być dla tych, którym powierzono opiekę nad dziećmi. Nowe przepisy są w opiniowaniu. Pierwszą turę wyborów prezydenckich na Litwie wygrał były główny doradca prezesa jednego z banków, ekonomista Gitanas Nauseda. Drugie miejsce zajęła kandydatka konserwatywnego Związku Ojczyzny Litewskich Chrześcijańskich Demokratów Ingrida Szimonyte. I to oni zmierzą się za 2 tygodnie w drugiej turze. Kandydat niezależny Gitanas Nauseda uzyskał ponad 31% głosów, Ingrida Szimonyte 25%. Frekwencja we wczorajszym głosowaniu na Litwie wyniosła 56%. Zmiana planów podróży szefa amerykańskiej dyplomacji do Rosji. Mike Pompeo nie odwiedzi Moskwy, lecz uda się jutro bezpośrednio do Soczi nad Morzem Czarnym, gdzie będzie rozmawiał z szefem MSZ-u Siergiejem Ławrowem. Nie wiadomo, czy Pompeo będzie przyjęty przez prezydenta Władimira Putina, tak jak pierwotnie planowano. To będzie pierwsza oficjalna podróż szefa amerykańskiej dyplomacji do Rosji. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. A dzisiaj zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne, opady deszczu wysoko w górach. Mogą to być nawet opady śniegu. Może tak być. Temperatura maksymalna od 10 stopni do 13. Tylko w obszarach podgórskich i nad samym morzem chłodniej, tam może być nawet 5, ale tak do 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę na wybrane samochody gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Tylko teraz inteligentne Audi A6 dostępne jest z zerową opłatą wstępną w ofercie Audi Perfect Lease 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz pomidory truskawkowe 4,99 za 500 gramów. I cukinia 42% taniej. 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. A co się pan tak wystroił, panie Krzysztofie? No wie pan, taka okazja. Okazja? No urodziny. Szanowni państwo, jest nam niezmiernie miło ogłosić, że Vision Express świętuje swoje 25. urodziny. To już 25 lat? Ale zaraz, jak urodziny, to muszą być prezenty. Z tej okazji w Vision Express mamy dla państwa do 300 zł zniżki na okulary korekcyjne. Vision Express. Dbamy o twoje oczy od 25 lat. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonach i na visionexpress.pl. Odwiedź dilera Nissana w dniach od 20 maja do 1 czerwca i kup Nissana Qashqai z rozszerzoną gwarancją do 5 lat już od 698 zł miesięcznie. RRSO 8,67%. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo piszą od samego rana, że zimno, za oknem, że chłodno, że niespecjalnie sympatycznie i tak pochmurno i nieciekawie. Serwacego mamy, to jest ten środkowy zimny ogrodnik, więc proszę się przygotować. A jeszcze Zofia też nie najcieplejsza się pojawi w tym tygodniu. 227 Trójek, dzień dobry. Dzień dobry, z tej strony radca prawny Hania. Ja chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować jeszcze raz panu redaktorowi za to, że puścił mi tą piosenkę Wiktoria przed egzaminem. Jestem przekonana, że to dlatego zdałam, także myślę, że to był wspólny sukces. Pan redaktor puścił piosenkę, ja napisałam egzamin, także gratulacje. Wspólny sukces, tak, jeśli mogę, to się oczywiście bardzo chętnie podpiszę pod sukcesem, zdecydowanie. I proszę siostrę pozdrowić, Basię. Jeśli dobrze pamiętam, wszystko tak jak trzeba. Tak, tak, tak, tak. Za 25 minut będzie 7:00. Nothing much to offer.

no bo nie spodziewam się, że coś mocniejszego jeszcze się pojawi. Zwracają na to uwagę dzisiejsze dzienniki. Pedofilia wchodzi w kampanię, pisze dziś Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza podobnie pisze o temacie, który wywołał film braci Sekielskich, pedofilia tematem kampanii wyborczej. Taki temat po premierze owego filmu. Politycy odkryli, że ten temat może być paliwem, pisze Rzeczpospolita. No, pisze też tutaj o konkretnych kapłanach. Ksiądz Franciszek Cybula, nazywany cieniem głowy państwa, bo Lech Wałęsa ufał mu bezgranicznie. Dziś oskarżany jest o molestowanie. Zresztą konfrontowany w tym filmie, jak zwracają uwagę niektóre tytuły. Film Sekielskich wstrząsa krajem, dodaje Gazeta Wyborcza. Hierarchowie Kościoła przepraszają. Gazeta cytuje słowa prymasa Polaka. Nikt w Kościele nie może się uchylać od odpowiedzialności. I dodaje, że Jarosław Kaczyński zapowiada 30 lat więzienia dla pedofilów, a wiosna chce powołania parlamentarnej komisji do spraw zadośćuczynienia ofiarom. Wszyscy politycy przez 30 lat naszej demokracji ukrywali ten przerażający dramat wielu ofiar, ocenia Robert Biedroń, ale Gazeta Polska codziennie błędy wytyka Platformie. Jak Platforma chroniła pedofilów? Schetyna zarzuca Kaczyńskiemu uciekanie od problemu, choć PO jawnie sprzeciwiała się rejestrowi publicznemu pedofilów oraz stawała w obronie oskarżonego o seks 13-latką Romana Polańskiego. Z czym walczą totalni, pedofilią czy kościołem? Pyta Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. Gazeta Polska The Times pyta, dlaczego nadal stoi pomnik skazanego księdza z papieżem w Licheniu. Chodzi o pomnik księdza Eugeniusza M. i papieża Jana Pawła II. Zresztą jest zdjęcie tegoż pomnika również i rozmowa z Tomaszem Sekielskim. Mam nadzieję, że widzowie też poczują ból. Ten film jest bólem, mówi reżyser i pomysłodawca tego filmu w Polska Times. Nasz dziennik tutaj na pierwszej stronie próżno szukać tematu. Jest za to, bo dziś 13 maja o rocznicy objawień fatimskich, najnowsza książka o Fatimie. Jeśli chodzi o ten temat, to wrócę jeszcze do niego, bo tygodniki też nawiązują trochę, ale ponieważ maj to czas komunii, to jeszcze dodam, że Rzeczpospolita pisze, że rodzice powinni zgłosić do Urzędu Skarbowego otrzymane przez dzieci drogie prezenty. Jeśli chrzestny nie jest spokrewniony z dzieckiem, da mu 5000, to już trzeba podzielić się tym z fiskusem, zauważa ten dziennik. 5000? Tak. Druga rzecz bardzo ważna. Nie wiem, czy chrzestni tyle dają, ale widocznie tyle dają, skoro taki przykład jest. Drugi temat, który mrozi krew w żyłach, przynosi dziś pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Gdzie jest prezydent? Jakie są plany jego przejazdu? Którą drogą porusza się premier? Co robi Donald Tusk? Sprzętem wartym kilkaset złotych można podsłuchać policję ochraniającą imprezę z udziałem najważniejszych polityków, pisze dziennik w tekście Ryzykanci. Dysponujemy, pisze, nagraniami ponad 100 meldunków policji z zabezpieczenia Narodowego Święta 3 Maja. Rozmowy nie były szyfrowane ani chronione kryptograficznie. Tego dnia funkcjonariuszy mógł podsłuchać każdy, jeśli tylko miał odpowiednie urządzenie. Korzystanie z niego przypomina szukanie stacji radiowych, właściwe częstotliwości policji, straży pożarnej czy pogotowia można znaleźć bez problemu w internecie. Sprawdziliśmy, jak to działa na prostym analogowym skanerze, który można kupić w sklepie 200 metrów od siedziby Komendy Stołecznej Policji, pisze dziennik Gazeta Prawna. Przerażające pewnie będą jakieś wyjaśnienia w tej sprawie. Obok o tym, że gotowy już jest Boeing 737 w barwach biało-czerwonych do wożenia VIP-ów, czyli o statusie head. Być może Andrzej Duda do Stanów Zjednoczonych w czerwcu wybierze się właśnie tym samolotem. Pierwszy raz w historii polskie VIP-y mają do dyspozycji aż 3 nowoczesne maszyny, zwraca uwagę dziennik Gazeta Prawna. No, napięta sytuacja w dyplomacji zagranicznej. No, po pierwsze Trump dociska Chiny, a po drugie zbliża się wojna z Iranem. Być może ta iskra w końcu się pojawi, bo prowokacje w końcu mogą ją wywołać. To z kolei Gazeta Wyborcza na stronach zagranicznych. W fakcie, no tutaj jakby żaden z tych tematów nie podjął ten dziennik. Jest historia mężczyzny, który uwodził, żeby spłacać długi, wykorzystał 11 kobiet, a w Super Ekspresie ciąg dalszy sagi premiera, właściwie rodzinnej Mateusza Morawieckiego, rozpoczętej w piątkowym wydaniu Super Ekspresu i też już szeroko komentowanej, także przez premiera. Mateusz bardzo kocha swoje dzieci, taki tytuł dziś na pierwszej stronie Super Ekspresu. Jak Getback ubił interes z Dildon, dziś Puls Biznesu na pierwszej stronie o tym pisze. Ekstraklasą i końcówką fascynującą, no jak na polskie realia, to rzeczywiście ciekawą bardzo. Zajmuje się Przegląd Sportowy, pisząc: mistrzostwo odjeżdża. No ale to raczej tekst skierowany do kibiców Legii Warszawa. Kibice Piasta, Gliwice, przepraszam, Rym niezamierzony oczywiście, zapewne się cieszą i ekscytują. Wszystko w nogach piłkarzy Piasta i może być taki tytuł, że ho, ho. A jeśli chodzi o wczoraj wydarzyło tak? W Gliwicach, bo nie wiem, czy pan redaktor rzucał okiem. Nie rzucałem. Gol na 2-1. W 90, tak, minucie? To był gol, który, zgadzam się, mógł zostać strzelony przez Zlatana Ibrahimowicza normalnie, tak po prostu. Hops. Tomasz Jodłowiec strzelił. Nieprawdopodobna bramka. Czytałem, nie widziałem. Bardzo trudnym momencie. Zaraz na drobie zaległości. Ciekawie też było w Anglii. No tam MC kontra Liverpool City triumfowało. No a jeśli chodzi o tygodniki, no to też wraca temat kościoła, relacji z kościołem, tego co dzieje się w polskim kościele. Kościół do bicia, odsłaniamy kulisy ataku Jarzdzewskiego, pisze tygodnik Do Rzeczy. A Newsweek ostrzega: lękajcie się, i publikuje zdjęcia polskich znanych hierarchów kościelnych. Czy czeka nas wojna religijna? Pisze tygodnik Wprost. A Joachim Brudziński odpowiada na te pytania wewnątrz numeru. Natomiast tygodnik Sieci ujawnia rachunek za niemieckie zbrodnie. Tylko u nas ustalenia raportu, który w tych dniach dostaną najważniejsze osoby w państwie. Zespół posła Arkadiusza Mularczyka obliczył, że suma polskich strat to więcej niż $1 bln. Pisze tygodnik Sieci na stronie pierwszej. W najwyższym czasie, w najnowszym numerze, Wojciech Cejrowski, dziennikarz Polskiego Radia, ujawnia, dlaczego popiera Konfederację. A duży format dziś o MC Silku, czyli raperze rapuje szybciej niż chodzi twój internet. Ja bym pomyślał nad twoim internetem. Codziennie o nim myślę. Krystian Hanka, bardzo dziękuję panie redaktorze za 13 minut siódma. Za chwilę pani Helena. Przepływa prąd, więc chodźmy ciemno na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Od razu mi się dostało jeszcze od słuchacza, że nie wspomniałem o karnym. O dwóch karnych, bo tam się działo. Chodzi o mecz Piast-Jagiellonia. Wszystkim Państwu Mateusz opowie 5 minut po 7 w serwisie sportowym. Tam się działo w ostatnich 10 czy tam 15 minutach. Dwa karne, jeden strzelony na 1-1. Potem jeszcze ta wspaniała bramka Jodłowca na 2-1. I potem jeszcze dodatkowy jeden karny niestrzelony. Urywki. Urywki z kalendarza. Siedziało się jak nie u nas. No dobrze, ale teraz będzie się działo. Oj, będzie się działo. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. La, la, la, la, la. I już mnie Tadeusz nic nie obchodzi. I tra, la, la, la, la, la. Nie ma go. Trelelele, nie ma go, to niech sobie nie myśli, że ja tu siedzę i rozpaczam. Przecież ja mam inne fajne rzeczy do zrobienia. Takie jak odkurzanie, mycie podłóg, zakupy. Przecież ja lubię sobie wstać o 4 i umyć podłogę. Absolutnie. No, naczynia po sobie lubię umyć. Tadek pewnie myśli, że ja co, że to zdycham? Zdycham z żalu za nim? A ja proszę, trelelele, ja jestem w formie. Ja mogę sobie sama kawę zaparzyć o 5:50. A czemu nie? Jak kiedyś wprowadzono nowy wzór tablic rejestracyjnych, 2 litery i 4 cyfry, to chyba 55 lat temu wprowadzono, to ja nie mogę czegoś wprowadzić? A ja właśnie w moim domu wprowadzam zakaz myślenia o Tadziu. Zakazuję. I już nie myślę. Już nie myślę, absolutnie. W ogóle o Tadziu już nie myślę. Toż w Brazylii zniesiono niewolnictwo, 131 chyba lat mija dzisiaj, to ja nie zniosę tej tęsknoty za Tadeuszem? Ja nie zniosę? Ja? Ja nie zniosę? Tadek, wróć, dziadzie jeden! Na kogo ja będę krzyczeć? Kogo będę winić za wszystko? Odkąd Pol Pot został premierem Kambodży, to ja zaczęłam marzyć o zarządzaniu jakimś mężczyzną i nawet go zniewoliłam, mojego tacia. No ale mi się zerwał i uleciał gdzieś dokąd. Boże, jak mi świetnie wychodzi to nie myślenie o taciu, boże, jak mnie jestem świetna. A ja ciągle myślę o Tadziu. Cały czas. Bo tęsknię też za Tadeuszem. Tadeusz mógłby się pojawić. Ciekawe, czy przed wakacjami się pojawi z powrotem, wróci, czy nie. Bo to możliwe, że wróci, ale możliwe też, że nie wróci. Kto to może wiedzieć? To pani Joanna wie. No. Kabaret Hrabi. Joanna Kołaczkowska, bardzo dziękujemy. Pani Heleno, do usłyszenia za tydzień się z panią z przyjemnością. Śmierć. Znasz datę i godzinę.